الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. میں اور آپ سب اس بات کو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مزید ملے، زیادہ سے زیادہ معاوضہ ملے. اسی مقصد کے لیے ہمارے بہت سے بھائی اپنے ماں باپ اور اپنے گھروں کو چھوڑ کر اسلام آباد میں آئے. انسان کی فطرت میں ہے کہ چاہتا ہے کہ وہ کام کیا جائے کہ معاوضہ زیادہ سے زیادہ. آج کی اس نشست میں اللہ کی توفیق سے قرآن و سنت کے حوالے سے ایک ایسی مزدوری کے متعلق، ایک ایسے عمل کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرنا ہے جن کا معاوضہ میرے اور آپ کے تصور سے زیادہ ہے. میں کہہ رہا ہوں تصور سے زیادہ. اور انسان کا تصور، یہ انسان جانتا ہے کہ تصور کہاں تک پہنچنا. اس مزدوری کا جو معاوضہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر بیٹھ کر پوری ذمہ داری سے اور اپنی طرف سے دیانتداری سے کہہ رہا ہے، اس مزدوری کا معاوضہ ہمارے تصور تک، تصور سے جائے. نمبر ایک. اور نمبر دو بات یہ ہے کہ اس مزدوری کا کرنا، اس عمل کا کرنا آپ میں سے ہر ایک کے لیے مفقر. صرف یہی دو باتیں عرض کرنے کی کوشش کرنا. کیا ہے وہ عمل؟ ابتدا میں آیت کریمہ پڑی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اس سے اچھا بات میں کون ہے، اس سے اچھا بات میں کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں. کیا معنی ہے اس آیت کریمہ کا؟ تین کام کرنے والا وہ ہے کہ اس کائنات میں اس سے اچھی بات والا کوئی. اور وہ تین کام کیا ہیں؟ اللہ کی طرف دعوت دے، نیک عمل کرے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرے. اس ایسی بات والا اللہ فرما رہے ہیں اور کوئی. یہ جو دین کی دعوت کا کام ہے، اس کے بارے میں کتاب و سنت میں اس کے علاوہ اور کچھ نہ، صرف یہی ایک آیت بہت کافی. اور اس آیت میں کیا کیا خزانے ہیں؟ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ روایت کریں، امام حسن البصری وہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ھذا حبیب اللہ، ھذا ولی اللہ، ھذا صفوة اللہ، ھذا خیرۃ اللہ، ھذا احب الخلق الی اللہ. فرماتے ہیں یہ مزدوری کرنے والا دین کی دعوت دے، خود اچھے کام کرے اور مسلمان ہونے کا اعلان کرے. امام حسن البصری فرماتے ہیں یہ ہے اللہ کا حبیب. ایک یہ ہے میں آپ اللہ سے محبت کریں، اور ایک یہ ہے کہ عرش والا رب ہم ناکاروں سے محبت کریں. بات کہنے میں آسان ہے لیکن بہت بڑی. کسی کی بیوی سے، منسٹر سے، اس سے اگر کے دوستی ہو جائے، کہتے ہیں وہ میرا دوست ہے، اس نے مجھے چائے پہ بلایا، پتہ نہیں وہاں بچارے کتنے دھکے پڑے، اور یہاں کیا ہے, ھذا حبیب اللہ, اللہ کی دعوت دینے والا, نیک عمل کرنے والا اور اپنے مسلمان کا ہونے کا اعلان کرنے والا, عرش والا رب اس سے محبت کرنے والا اور یہ ان کا محبوب. فرماتے ھذا ولی اللہ, یہ ہے اللہ کا ولی. اللہ کا ولی وہ نہیں جس کے سر میں گندگی ہو, لمبی رشتے ہو, بڑا لمبا چوبا ہو, لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہو, نہیں. ھذا ولی اللہ, یہ ہے اللہ کا ولی. ھذا صفوت اللہ, اللہ کے جو چنے ہوئے سلیکٹڈ لوگ ہیں ان میں سے ہی, یہ ہے اللہ کے بہترین. اور پھر کیا فرماتے ہیں, ھذا احب الخلق الی اللہ, اللہ کی خدائی میں جو لوگ اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں ان میں یہ بنتا. اور امام ابن قیم ان پر بھی میرے رب کی ذات عداد رحمتیں ہوں فرماتے ہیں, انہا اشرف مقامات الابد واجلها وافضلها, فرماتے ہیں دین کی جو دعوت کا دینا ہے, بندے کے اس دنیا میں جتنے مقام ہیں, جتنے ہیں وہ اللہ جانے کتنے, اللہ کے ہاں کتنے مقام ہیں, کتنے درجے ہیں, کتنی کلاسیں, ہمیں کیا پتہ, ہم جانتے ہیں, وہی جانتے. امام ابن قیم فرما رہے ہیں, اللہ کی ان کے ذات عداد رحمتیں ہوں, بندے کے اللہ کے کتنے مقام ہیں, ان میں سب سے اونچا مقام اس بندے کا ہے جس میں یہ تین باتیں, دین کی دعوت کا دینا, خود عمل کرنا اور مسلمان ہونے کا اعلان کرنا. اور فرماتے ہیں وَأَجَلُّهَا, بندے کے جتنے درجات ہیں ان میں وہ سب سے زیادہ جلالت والا, سب سے زیادہ عزت والا درجہ اس بندے کا. وَأَفْضَلُهَا, بندے کے جتنے درجات ہیں ان میں افضل درجہ کس کا ہے, جو دین کی دعوت دینے والا ہے, نیک عمل کرتا ہے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے. اسی بارے میں ایک حدیث پاک سنتے ہیں, امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ وملائکته ومن فی السماوات والارض حتی النملۃ بتناقض. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ وملائکته ومن فی السماوات والارض حتی النملۃ فی جوہرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. فرمایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً, یہ یقیناً میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, پاک کے رب کا ترجمہ, یقیناً اللہ تعالی اس کے فرشتے آسمانوں اور زمین کی مخلوق, یہاں تک کہ چونٹی اپنے دل میں اور مچھلی درون دل میں. رک جائے, پھر سنیے, بات کہاں سے شروع ہوئی, بولو, اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ان کے فرشتے آسمانوں کی مخلوق, کیا ہے آسمانوں کی مخلوق, وما يعلم جنود ربك الا هو, آسمانوں میں کیا کچھ ہے وہ رب جانتا ہے, اور زمینوں کی مخلوق, اور کیا ہے زمینوں کی مخلوق, ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہمارے اندر کیا کچھ ہے. وہ مخلوق کا خالق ہی جانتا ہے. یقیناً اللہ ان کے فرشتے آسمانوں کی مخلوق اور زمین کی مخلوق, یہاں تک کہ چونتی اپنے دل اور مچھلی, یہ سارے کیا کرتے ہیں. اللہ سے شروع ہو کے مچھلی تک بات پہنچتی. جو شخص لوگوں کو خیر کی بات سکھلاتا ہے اس پر درود ہے. ہمارے تصور کی حدود باقی رہ گئی. آئیے اس حدیث پاک کو ذرا مزید کھولتے. خیر کی بات سکھلانے والا کون ہے؟ شاہ کا محترم نے جمعہ پڑھایا, اللہ کو حضرت سے خیر کی بات سکھلائی. میں ڈر دے رہا ہوں شاید اللہ اس کو خیر کی بات نہیں سکھلا. ڈاکٹر صاحب اپنے گھر سے آئے نماز کے لیے, تو گھر میں کہا بیٹی مغرب کا وقت ہوا, چاہتا ہے نماز کی تیاری کر. یہ ڈاکٹر صاحب کی بات خیر کی بات ہے کہ یہ اسلام میں اللہ کے ہاں مزدوری لینے کے لیے ایسی سختیاں نہیں, نیم نیس نکال کے ساری مزدوری کو کینسل کر دیں, یہاں تو بہانے. ڈاکٹر صاحب صرف آواز دے کیا بیٹی اذان میں پانچ منٹ تک وضو کر لو. خیر کی بات سکھلائی کہ نہیں بولو. بابا جی مسجد میں آئے, جلیبیوں والا جلیبیاں نکال رہا ہے, چلتے آ رہے ہیں, اتنا اذان کا وقت ہو گیا چل مسجد. خیر کی بات سکھلائی کہ نہیں سکھا. کوئی بی بی جا رہی ہے بیٹی ہماری بے پردہ, آنے والے نے کہا بیٹی اللہ کی بندی اللہ سے جا. خیر کی بات سکھلائیے کہ غور کرو حدیث پاک میں کیا خزانے ہیں اور کن کے لیے ہیں. سب کے لیے. ہم بدبخت ہیں جو ان خزانوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, ہم محروم ہیں جو اس کو ڈر کے اپنے آپ کو اس سے خارج کرنا. توجہ فرمائیے, اور بات کہنے کا مقصد یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے, زندگی میں آ جائے. جو خیر کی بات سکھلانے والا, کوئی پابندی نہیں کہ وہ ممبر پہ آ کے ضرور خطبہ دے, مسئلے پہ آ کے ضرور درس دے, مسجد میں آ کے نہیں, جہاں ہو جتنی ہو. ظاہر ہے جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ثواب ہوگا, لیکن اصل ثواب کے لیے تھوڑی ہو یا بہت, بڑے علم و فضل کے ساتھ ہو یا ٹوٹی ٹوٹی باتوں, خدا کا یہ ہے کہ خیر کی بات شکرا ہے. اب دیکھیے اسے ملتا کیا ہے. اللہ اس پر درود دے, اللہ کا درود ہے. امام بخاری بیان کرتے ہیں, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ گرمی کے باوجود بیٹھے ہیں. مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے لیکن شاید اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو قبول. یہ بھائی ہمارے کو فیصلہ آباد سے, کہاں سے آیا ہے, تو ہم اپنے گھر میں ہی باہر ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, شاید اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی اپنی رحمت فرمائے. تو امام بخاری بیان کرتے ہیں, حضرت ابو عالیہ فرماتے ہیں, اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اپنے بندوں کی تعریف کرتے. بابا جی نے کہا جلدی والوں سے چلو نماز کے لیے, خیر کی بات سکھلائی. اللہ نے اپنے فرشتوں کی مجلس میں بابا جی کی تعریف. اکثر آپ نے اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو کہا بیٹی دیکھنا غیر محرم کا فون آئے تو بے مقصد گفتگو نہ کرنا, خیر کی بات سکھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ بولا, آسمان والے رب عرشوں والے رب فرشتوں کی مجلس میں ڈاکٹر صاحب کی تعریف کر رہا ہے. لوگ یہ مرتے ہیں اخباروں والوں کو کیا کچھ کھلاتے ہیں, یہ چینل دور کو ڈاکٹر صاحب کیا کچھ دیتے ہیں. کوئی جھوٹی سچی بات ہمارے بارے میں آ جا رہا ہے اور یہاں کون تعریف کر رہا ہے. اللہ کی تعریف کا ایک دوسرا معنی, امام ابو حبیب الحربی بیان کرتے ہیں اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ اپنے بندوں پر درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت نازل کرتے ہیں. میں آپ کوئی خیر کی بات سکھایا سوال عرب ہم پہ رحمتوں کی برکھا پر ہم صبح شام اور کثرت سے کہتے ہیں یا اللہ رحم فرما. لوگوں یہ وظیفہ لے کے جاؤ اللہ کی رحمت کو پانے کا ایک بہترین وظیفہ خیر کی بات دوسروں کو سکھلانا. تیسرا معنی امام راغب الاصفهاني فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے پاک کر. جو خیر کی بات سکھا رہا ہے اللہ اس کے گناہوں کا نامہ اعمال گناہوں سے پاک کر. اب اللہ کے بعد کون درود پڑھتا ہے؟ فرشتے. فرشتوں کا درود کیا ہے؟ امام راوی بل اصفہانی بیان کرتے ہیں فرشتوں کا درود یہ ہے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما. اور پھر ان کے بعد آسمان و زمین کی مخلوق انسانوں کے سوا اور جنوں کے سوا یہاں تک کہ چونٹیاں اور مچھلیاں وہ درود پڑھتی ہیں. اور امام راوی بل اصفہانی کے بیان کے مطابق ان کا درود بھی یہ ہے کہ اے اللہ خیر کی بات سکھلانے والوں کے گناہوں کو معاف فرما. یہاں میرے ساتھ دو تین باتیں نوٹ کیجیے. یہ جو آسمانوں کا مخلوق ہے اب میں اگر خیر کی بات سکھلا رہا ہوں اب چونٹیاں جو بڑے اعظم افریقہ میں اور مچھلیاں جو آسٹریلیا کے سمندروں میں ہوں گے کس کس نے بتلا رہا ان کو انہیں غیب ہے؟ افریقہ میں خبر کس نے دی؟ آسٹریلیا کے سمندروں میں خبر کس نے دی؟ اب خبر دی اللہ نے کہ فلاں بندہ خیر کی بات سکھلا رہا ہے چونٹیوں اے مچھلیوں اے مخلوقہ اور ان کو درود مجھ پہ پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ حکم دینے والے اللہ بتلانے والے اللہ. تو لوگوں سے ان کے درود کے ذریعے جو دعا خیر کی بات سکھلانے والے کے لیے ہوگی اس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ ہو سکتا. اور سنو وظیفہ انشاءاللہ پکا وظیفہ. گھوڑے شاہ نلکے شاہ تانگے شاہ والا وظیفہ نہیں قرآن حدیث کا وظیفہ ہے. سنو اور فائدہ اٹھانا اور اللہ مجھے بھی فائدہ دے. میں آپ پریشانیوں میں جب ہوئے غموں میں ڈوبے ہوئے ایک بہترین وظیفہ پریشانیوں سے نجات پانے کا غموں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا پتہ کیا ہے؟ خیر کی بات سیکھنا. یونیورسٹی جائیں بیٹا نماز پڑھو, بازار میں جائیں خیر کی بات کریں, جہاں جہاں خیر کی بات کریں کیا ہوگا؟ اللہ تعریف کریں گے, اللہ رحمتیں نازل کریں گے, اللہ گناہوں سے پاک کریں گے, اللہ کی مخلوق ہمارے لیے گناہوں کی معافی کی دعائیں کریں گے. اور جب ساری چیزیں آ جائیں گی تو پھر پریشانیاں باقی رہیں گی. چکرے مار کے اپنی فریادوں کو پورا کروانے کے لیے پریشانیوں کو دور کروانے کے لیے بہترین کام اللہ کے دین کی دعوت کا دیکھا. ایک اور بات اسی حدیث کے حوالے سے نوٹ کیجئے اور اس کے بعد صرف ایک اور حدیث بیان کر کے بات کو ختم کر. اللہ کا درود کافی نہیں ہے کیوں پاجی؟ اللہ کا درود کافی نہیں ہے تو اللہ نے فرشتوں کو کیوں داخل کیا؟ چونٹی کو کیوں؟ چونٹی بہت بڑی پاٹے خاں ہے, تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مچھلی اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا درود ڈاکٹر صاحب کافی نہیں ہے. امام ابن قیم اللہ کی ان پر رحمت نازل ہو انہوں نے یہ سوال خود ہی اٹھایا عرض کا جواب بھی خود ہی دیا ہے. فرماتے ہیں کہ سنت الہیہ یہ ہے, اللہ کے دربار میں قانون یہ ہے کہ بندہ جیسی نیکی کرے اللہ ویسا بدلہ دیتے ہیں, لیکن بندہ نیکی کرے اپنی طاقت کے مطابق اور اللہ بدلہ دے اپنی شان کے مطابق. میں ٹوٹا پھوٹا ناکارا نارائے گناہوں میں ڈوبا ہوا گھر سے آیا ہوں, اللہ نیت صاف کرے, نیت کتنی کھوٹی ہو جاتی ہے. باہر کیا مثال کے لیے کہہ رہا ہوں, باقی ہماری کہانی تو کوئی نہیں. آیا ہوں تو یہاں دین کی بات کر رہا ہوں, میری دنیا کتنی ہے یہ مسجد کی چار دیواری, یہاں تک ہی میرا زور چلتا نہیں. اسپیکر بھی نہیں لگا سکتے, ابھی آ جائیں گے پولیس والے. کون سی دفعہ کتاب ہماری طاقت تو اتنی ہے. چلو میں نے اپنی طاقت کے مطابق ٹوٹی پھوٹی کوشش کی, اللہ اگر نیت صاف کرے اور اللہ ایسے ہی کرے گناہوں کے باوجود, تو اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ اس نے جو کوشش کی ہے وہ تو مسجد کی چار دیواری تک ہے, تو اس کا بدلہ مسجد کی چار دیواری تک. یہ اللہ کی شان کے مطابق بات اللہ کے لیے گرد و بالا مثال ہے سمجھانے کے لیے. کوئی کھاتا پیتا معزز آدمی, اس کی بیٹی کی شادی ہو, کوئی غریب آدمی ایک کلو مٹھائی یا ایک کلو بادام یا ایک کلو چینی اس کی بیٹی کی شادی پہ لے جائے, اب وہ عزت والا اس کی جب بیٹی کی شادی ہوگی تو ایک کلو لے کے جائے گا کیا اور سستا نمبر دار ایک کلو لے کے جائے گا. اگر وہ ایک کلو لے کے جائے تو اس کی نمبر داری ختم ہو جائے, کہیں گے چوڑ نمبر دار, کوئی مانگے گا اس کو نمبر دار. نمبردار جب تحفہ دے گا تو اس کی ایک کلو چینی کو نہیں دیکھے گا, اپنے پگ کو دیکھے گا نمبردار ہے ایسے کہ نہیں. تو لوگو اللہ, میں بات کروں اللہ کی شان کی اس مسجد میں, تو اللہ اس کے بدلے میں اس مسجد کے برابر مجھے دے, تو یہ اللہ کی شان کے مطابق. امام ابن قیم فرماتے ہیں خیر کی بات کا سکھلانا اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کی شان کو اونچا کر. بابا جی نے آواز دی گزرنے والوں سے, ان کی آواز اتنی. اب اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ بابا جی کی آواز کا بدلہ اس قدر ہو. اللہ نے کہا بابا جی تو نے آواز دی اپنی طاقت کے مطابق, میں تیری عزت کو بلند کر رہا ہوں اپنی شان کے مطابق. آسمانوں میں تیرے سچے, سمندروں میں تیرے سچے, صحراؤں میں تیرے سچے, زمین کا تیرے سچے, آسمان کا تیرے سچے. ایسی کوئی مزدوری دنیا میں ہے؟ بات یہیں ختم کر دیں یا ایک حدیث اور سنا دیں؟ وہ تو کرو چٹوال کے آئیے گئی تھے نا, میں پرشن لگ بس اسی بات میں حدیث نہیں سناتا, بس بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس بارے میں احادیث بھی بہت ہیں, آیات بھی ہیں, لیکن بات کو بند کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ پھر میں اور آپ سوچ کریں کہ جتنی مزدوری ابھی بیان کیا گیا اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے, اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے, اور بیان کرنے والا نکما وہ بھی ہے. لیکن یہ بات اب میں زور دے کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام کرنا ہر مسلمان کے لیے ممکن. یہ آخری بات, یہ صرف شاہ صاحب کا کام ہے, ڈاکٹر صاحب کا نہیں ہے, پیر صاحب کا نہیں, ہر مسلمان اس کام کو کر سکتا. اور یہ دھوکہ ہے جو ہم سمجھیں گے. اچھی طرح یہ بات میں اور آپ لے کے جائیں کہ صرف شاہ صاحب کو سواد نہیں لینے دینا, ہم نے بھی لینا, اور جب ہم لیں گے تو شاہ صاحب کے سواد میں کمی نہیں آئے گی. ہماری معاشرے میں جو خرابیاں زور پکڑ رہی ہیں, دین کے مقابلے میں بے دینی کا غلبہ ہو رہا ہے, اس کے کئی اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے دین کا کام علماء میں بند کر دیا. یہ شیطانی خیال ہے. صحیح بات یہ ہے کہ دین کی دعوت ہر بندہ دے, کتنی دے, کتنی اس میں طاقت ہے. صحیح بخاری میں ہے, عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ عنی ولو آیۃ, ایک آیت جب تک پہنچ جائے کیا کرو اس کو آگے پہنچ. ہمارے یہ جو بھائی ہیں مختلف جگہوں سے آئے ہیں, جہاں تک میرا ان کے بارے میں علم ہے, ان کا یہی مقصد ہے اس بات کو اپنے اندر اور اپنے سارے بھائیوں کے اندر زندہ کیا جائے کہ ہم سب اس مزدوری میں آ جائیں اور اس سے فیض پائیں. اور اس مزدوری میں آنے کا یہ بالکل مقصد نہیں کہ اپنی ملازمتوں کو چھوڑ دیں, اپنے کاروباروں کو چھوڑ دیں, اپنے بال بچوں کا خیال نہ رکھیں, نہیں, اس مزدوری کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں. کاروبار ہو رہا ہے, مزدوری ہو رہی ہے, تعلیم ہو رہی ہے, بیوی بچوں میں, لیکن یہ مزدوری جاری رہے گی.